امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں فی کل ما له ثمرۃ باقیہ، ہر اس چیز میں عشر ہے جس کا پھل باقی رہتا ہو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں العشر فی کل ما اخرجته الارض الا الحطب والقصب والحشیش، اور داوود ظاہری کہتے ہیں فی کل ما اخرجته الارض، زمین سے جو چیز بھی پیدا ہو اس میں عشر واجب ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری بھی اسی پہ قائل ہیں، اسی لیے انہوں نے معشرات کی کوئی تخصیص نہیں کی، بس یہ کہہ دیا عشر فی ما یسقا من ماء السماء والماء الجاری، عشر اس چیز میں واجب ہے جو ماء السماء اور ماء جاری سے سیراب ہو۔ ولم یرا عمر بن عبد العزیز فی الاصل شین، اور عمر بن عبد العزیز نے اصل میں کسی چیز کو واجب نہیں قرار دیا، یعنی وہ اصل میں عشر کے قائل نہیں تھے۔ یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ اصل میں عشر واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا۔ امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس میں عشر واجب نہیں ہوگا، امام ابو حنیفہ صاحب امام احمد فرماتے ہیں عشر واجب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل کے بعد میں کئی روایتیں ہیں، لیکن کوئی ایک قائم الاسناد نہیں ہے۔ اس امام بخاری ترمذی منذر وغیرہ کی رائے ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن علامہ ابن قیم وغیرہ کہتے ہیں اگر ان کے طرف کو جمع کیا جائے تو اس میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے حنفیہ اور حنابلہ عشر فی الاصل کے قائل، بخاری اس میں جمہور علماء کے ہم خیال، اور مقصود یہ ہے کہ اصل پانی سے سیراب نہیں ہوتی، اس لیے اس میں عشر نہیں لیا جائے گا۔ عشر تو اس چیز میں ہے جو آسمان کے پانی یا مائے جاری سے سیراب ہو۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ اثر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، یعنی اصل ماء جاری سے سیراب نہیں ہوتی، اس لیے اس میں عشر واجب نہیں ہوگا۔ چلیے سیما سقط السماء والعيون او كان عطريا العشر، جس چیز کو آسمان یعنی بارش سیراب کرتی ہو یا چشمی سیراب کرتی ہو یا وہ عصری ہے، اس میں عشر واجب ہوگا۔ العصری، عصری کی تفسیر میں کئی قول ہی بات کہتی ہیں، جہاں بارش کا پانی بہ کر جاتا ہو، اور بات کہتی ہیں جو عاصور سے سیراب نہر سے کھود لیتے ہیں، اس میں پانی جمع ہوتا ہے، اسی کے پانی سے یہ کھیتیاں خود بخود سیراب ہوتی رہتی ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جو درخت پانی کے سینچنے کے محتاج نہ ہو، اپنی جڑوں سے پانی چوس کر سیراب ہو جاتی ہیں، وہ ہیں ماسقی ابل آسور کا مصداق۔ یہ عبارت اسی طرح سے یہاں بعض نسخوں میں واقع ہوئی ہے، اور یہ کاتب کی غلطی ہے، ابھی ثانی آیا ہی، ابھی حدیث ثانی آئی ہی نہیں جو حدیث اول کی تفسیر بن کی، تو پھر اس عبارت کو پیشگی کرنے کی کیا معنی؟ بعض نسخوں میں آئندہ باب کے بعد ابو سعید کی حدیث کے اختتام پر یہ عبارت واقع ہوئی ہے، اور ہمارے نسخوں میں حاشیے میں اسی طرح سے عبارت ذکر کی گئی ہے. حاضر سے مراد ابو سعید خدری کی آنے والی حدیث ہے، اور تفسیر اول کا مطلب یہ ہے کہ ابن عمر کی حدیث میں ما سقط السماء الى آخره بالاجمال وارد ہوا ہے. ابو سعید خدری کی حدیث میں ویسا فیما اقل من خمسۃ اوسط صدقتن کا لفظ آ گیا، جس نے اس کی وضاحت کر دی کہ کس چیز میں کتنی مقدار میں عشر واجب ہوگا. لأنه لم يوقف في الأول، يعني حديث ابن عمر في ما سقط السماء والعيون والكشف وبين في هذا ووقف، اس لیے کہ ابن عمر کی حدیث میں مقدار کی کوئی تعین تحدید نہیں ہے، اور ابو سعید خدری کی حدیث میں بیان اور تحدید ہے، اور یہ بیان زیادتی من باب الثقات ہے، والزیادت مقبولۃ، اور ثقات کی زیادتی مقبول ہوتی ہے. مصنف کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ثقات کی زیادتی علی الاطلاق مقبول ہے، یہی بہت سے فقہاء و محدثین کا مسلک ہے، لیکن ایک جماعت محدثین کہتی ہے کہ وہی زیادتی معتبر ہے جو شذوذ میں کے حد میں نہ آتی ہو، اور شاذ وہ حدیث ہے جس کا راوی عام روایت کی مخالفت کرتا ہو. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے نخبہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دو قسم کی حدیثیں ہیں، شاد اور منکر، دونوں اس بات میں شریک ہیں کہ راوی اپنے سے اقوا کی مخالفت کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شاد کا راوی ضعیف نہیں ہوتا اور منکر کا راوی ضعیف ہوتا. یہ خلاصہ ہے ان کے کلام کا بھی عمومی الفاظ میں، لیکن علماء نے شاد و منکر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور انہوں نے ثقات کے تفردات پر نکارت کا حکم لگایا ہے، اور یہ چیز امام مسلم، امام داؤد، امام نسائی، امام طحاوی، احمد ابن ہارون دردیجی اور بہت سے علماء کے کلام میں موجود ہے. حافظ صالح ابن محمد جزرہ نے ایک ہی حدیث پر نکارت کا حکم لگایا اور اسی پر شاذ ہونے کا، اس سے معلوم ہوا شاذ منکر ایک ہے. حافظ ابن صلاح اور امام تقی الدین ابن دقیق العید میں یہی بات لکھی ہے. میری معلومات میں سب سے پہلے جس شخص نے شاذ و منکر میں فرق کیا ہے وہ حافظ شمس الدین زہبی ہیں، اور اس کے بعد ان کا اتباع علامہ ابن جماعہ، اور پھر اس کے بعد ان کا اتباع علامہ طیبی، اور پھر ان کے بعد دوسرے حضرات نے اتباع کیا، اور آخر میں حافظ ابن حجر نے اتباع کر لیا. اور ابن حجر عسقلانی کی شخصیت ایسی قداور تھی کہ لوگوں نے ان کے کلام میں اس فرق کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ فرق حقیقی اور واقعی ہے، اور یہی تمام یا اکثر محدثین کا مسلک ہے. اور حافظ ابن حجر نے النقط علی ابن صلاح میں امام مسلم کی ایک عبارت سے اس کو معیت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہمارے نزدیک حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے سالفین کا قول مرجو حضرات ائمہ سلف کے کلام کے خلاف ہے، اس لیے وہ ناقابل التفات ہے. اور مسلم کی جس روایت جس کلام سے حافظ ابن حجر صاحب نے تائید کی کوشش کی ہے وہ ان کے دعوے پر دلالت نہیں کرتا. ہم اس کی وضاحت مسلم شریف کے مقدمے میں کر چکے ہیں. المفسر یقضی علی المبہم، یعنی اگر دو حدیثیں ہوں ایک مفسر دوسری مجمل المبہم تو ایسی صورت میں مفسر کو ترجیح ہوگی. اذا رواہ اہل السبت، جبکہ اس کے ناقل سپہ سبت معتمد ہوں. کما روى الفضل بن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال صلى قد صلى فوفر قول بلال وترك قول الفضل. اس معلوم ہوا اگر اس بات میں نبی متعارض ہو تو امام بخاری کے نزدیک اس بات کو ترجیح ہے، یہی اکثر علماء کی رائے ہے. اس کے بالمقابل ایک دوسری جماعت کی کہتی ہے نفی کو ترجیح حاصل ہوگی، اور ایک تیسری جماعت اس کلی ترجیح سے گریز کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں قرائن پر دار مدار ہوگا. بعض جگہ امام بیہقی وغیرہ نے نفی کو راجح قرار دیا ہے، اگر اللہ کی توفیق رہی تو ہم انشاءاللہ اس جگہ پر تنبیہ کریں گے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في مرضنا خمسة أوسط صدقة دون. پانچ وسط سے کم میں صدقہ نہیں. جب امام بخاری رضی اللہ عنہ باب گزشتہ سے یہ بیان کر چکے کہ زمین سے برآمد ہونے والے تمام چیزوں میں عشر واجب ہے، مراد بظاہر حبوب وغیرہ ہیں، حطب قصب حشیش حطب قصب نہیں ہے. تو اب یہاں امام بخاری اس کا نصاب بیان کرنا چاہتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بخاری 100% دارو ظاہری کے ہم خیال نہیں. بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا وجود عشر کے لیے کوئی نصاب ہے نہیں. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کوئی نصاب نہیں، ہر قلیل و کثیر میں عشر واجب. ابو عبید القاسم السلام کہتے ہیں ابو حنیفہ اس قول میں منفرد ہیں، یہ ان کا تنہا قول ہے، اور باقی امت کا مسلک یہ ہے کہ عشر کے لیے نصاب ہے، اور وہ نصاب پانچ وسط ہیں. اشیاء دو قسم کی ہیں، موصوف وغیر موصوف. اشیاء موصوفہ میں کوئی نصاب پانچ وسط ہے، اور جو اشیاء غیر موصوفہ ہیں ان میں نصاب کیا ہے اس میں اختلاف. مالکیہ کہتے ہیں اس میں بھی وسط ہی کو اعتبار ہوگا. نمبر دو، شافعیہ اور امام احمد ابن حنبل کی روایتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں پانچ وسق کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ وزن 1600 رتل عراقی ہے. اب اگر کوئی غیر موصوف چیز ہو اور اس کا وزن 1600 رتل عراقی کے برابر ہو جائے تو نصاب عشر پورا ہو گیا، اور اس میں عشر وصول کیا جائے گا. نمبر تین، امام ابو یوسف اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ موصوقات میں جو سب سے ادنا درجے کی چیز ہے اس کے پانچ وسق کی قیمت کے برابر جب کوئی غیر موصوف چیز ہو جائے تو اس کا نصاب ہو گیا. محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شے ہے اس کے اعلیٰ پیمانے سے اگر پانچ پیمانے ہو جائیں تو نصاب پورا ہو جائے گا. نمبر چھ, داؤد ظاہری کہتے ہیں اشیاء موثوقہ میں نصاب ہے اور اشیاء غیر موثوقہ میں نصاب نہیں ہے, وہاں خلیل کثیر میں زکات دی جائے گی. یہی شافعیہ حنابلہ کا ایک ایک قول ہے. ایک وسط ساٹھ سا کا اور ساٹھ چار مدر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جمہور کے نزدیک ایک مدر ایک رتل اور سلسلہ رتل کا ہوتا ہے. یہی امام مالک شافعی احمد کا مذہب ہے, اور امام یوسف نے کتاب الخراج میں اس کی تصریح کی ہے. عہدے بتائے گئے ان سے اسی طرح سے نقل کیا, اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں ایک مد دو رتل کا ہوتا ہے. جمہور کے مسلک پر ایک ساتھ آنکھ رتل اور سلسلہ رتل کا ہوگا, اور امام ابو حنیفہ کے مسلک پر آٹھ رتل کا ہوگا. اگر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بتایا ہے کہ اس کی وجود کے لیے نصاب ہونا ضروری ہے, وہ پانچ وسط, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری کے ہاں انہیں اشیاء میں کچھ واجب ہوگا جو وسط میں ناپی جا سکتی ہوں, خواہ اور ہو ان کے ناپنے کا اور خواہ اور نہ ہو لیکن ناپی جا سکتی ہوں, اور جو اشیاء وسط میں ناپی نہیں جا سکتی ہیں اس میں امام بخاری کے نزدیک کچھ نہیں ہوگا. لہذا حسب حطب اور قصب میں ہے, ان کے یہاں عشر نہیں ہوگا. واللہ تعالی عالم. جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وجود عشر کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے, وہ اس کی دلیل میں اس کی کئی دلیلیں دیتے ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ شان بھی فرماتے ہیں وآتوا حقہ یوم حصادہ, اس کا حق ادا کرو اس دن وہ کاٹی جائے, اور فرماتے ہیں وانفقوا من طیبات ما کسبتم, اور ابن عمر کی تیسری دلیل ابن عمر کی حدیث ہے جو باب الوسطی میں آئی, یعنی کہ ما سقط السماء والعیون او کان عفریین العشر, اور جو حضرات وجود نصاب کے قائل ہیں وہ حدیث ہے میں سکون دون خمسطے و سکون صدقتوں سے استدلال کرتے ہیں. حنفیہ کی طرف سے حدیث کے چار جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہماری دلیل نص قطعی ہے, مقدم ہے یہ بات بالکل ظاہر ہے, لیکن جمہور علماء کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو دونوں آیتیں ذکر کی ہیں وہ تو بالکل مجمل ہیں, لہذا ان کو دلیل میں پیش کرنا بےمانا ہے, اور آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہی جو اس میں اجمال دوسرا دوسرے اس کے رفع میں اختلاف امام نسائی موقوف کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر اس کے رفع کو تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت میں بات وہی آئے گی جو بخاری نے کہی ہے کہ وہ روایت مجمل ہے اور ابو سعید کی روایت مفسر ہے، والمفسر قاضی علی المجمل. صاحب بذائع کہتے ہیں حدیث فیما سقط السماء حدیث مشہور ہے، اور حدیث لیس فیما دون خمسۃ وسقی صدقہ خبر واحد ہے، خبر واحد حدیث مشہور کا معاوضہ نہیں کر سکتی ہے. میں کہتا ہوں حدیث فیما سقط السماء بھی چھ صحابہ سے منقول ہے، اور حدیث لیس فیما دون خمسۃ وسق بھی چھ صحابہ بلکہ سات سے منقول ہے، لہذا ایک کو مشہور دوسرے کو خبر واحد کہنا صحیح نہیں ہے. اور اگر چھ صحابہ کی روایت سے حدیث مشہور ہو سکتی ہے تو حدیث خمسۃ وسق بھی مشہور ہوگی. نمبر دو، دوسرا جواب صاحب سرخسی اور صاحب ہدایہ نے دیا ہے کہ حدیث لیس فیما دون خمسۃ وسق کا تعلق زکوات سے ہے. وہ لوگ اوصاف کے ذریعے بیع کرتے تھے، اور ایک وسق کی قیمت 40 درہم ہوتی تھی تو 5 وسق کی 200 درہم ہوگی، لیکن اس جواب کی حقیقت ظاہر ہے تمام اشیاء موثوقہ قیمت میں برابر نہیں ہے. دیکھیے 5 وسق چنے کی جو قیمت ہے وہ 5 وسق گندم کی نہیں، اسی طرح سے 5 وسق جو کی قیمت 5 وسق گندم کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، لہذا یہ جواب ہی ضعیف ہے. نمبر 3، علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ حدیث لیس فیما دون خمسۃ وسق کا تعلق عریہ سے ہے، اور معنی یہ ہے کہ عریہ میں زکات موجود ہے. شاہ صاحب نے اپنے اس دعویٰ کو ابو عبید القاسم السلام رحمۃ اللہ علیہ کی کلام سے معید کیا ہے، اور فرماتے ہیں امام ابو عبید نے اس کو عریہ پر محمول کیا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے غور نہیں کیا. بات یہ ہے اولاً امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ عشر ذکر کیا، اس کے بعد اس کا نصاب بیان کیا، اور جب اس سے فراغت ہو گئی تو پھر اس کے بعد امام ابو عبید نے عریہ کا مسئلہ بیان کیا. عریہ میں یہ اختلاف ہے کہ کتنی مقدار میں جائز ہے، اس پر سب کے اتفاق ہے کہ 5 وسق سے زائد میں نہ جائے اور 5 وسق سے کم میں جائے، صرف 5 وسق میں اختلاف ہے. مالکیہ جائے کہتے ہیں، شافیہ حنابلہ ناجائز کہتے ہیں، امام ابو داؤد ان کے ساتھ، امام ابو عبید ان کے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں شک ہے، فیما دون خمسۃ وسق ہے یا پھر خمسۃ وسق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تو فرما دیا 5 وسق سے کم میں زکات نہیں، اور ادھر عریہ میں بھی زکات نہیں، تو معلوم ہو گیا جس مقدار میں زکات کی نفی کی گئی ہے عریہ کے باب میں وہی مقدار معتبر ہے. نمبر 4، چوتھا جواب دیا گیا کہ یہ عاشر پر محمول ہے، لیکن یہ تخصیص بلا دلیل ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس کو عاشر پر محمول کیا جائے. انصاف کی بات یہ ہے کہ نصاب کی حدیث ثابت ہے، اور اپنی مفصل اور مفصل ہونے کی وجہ سے حق بھی تقدیم ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. Thank you. السلام لا مين مني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأذن ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا لا قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة عن ابي بن سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم اقل من خمسة صدقه صدقه ولا في اقل من خمس من الكبير الزوج صدقه ولا في اقل من خمس الى كل ذلك صدقه. امام بخاری کی دعوت کے مطابق ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ عشر کے لیے نصاب ہے اور وہ پانچ وقت ہے. حنفیہ کی طرف سے اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو سعید خدری کی یہ حدیث ابن عمر کی حدیث سے ثابت ہوئی سقط السماء والعلم وقنع فرین کی شرکا بیان اور اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ بیان تفصیل کے لیے لازم ہے کہ مبین مفسر کے سارے افراد کے لیے حاوی اور یہاں یہ بات نہیں ہے. اشیاء دو قسم کی ہے بعض موثوق ہیں بعض غیر موثوق. ابو سعید خدری کی حدیث میں صرف موثوقات کا ذکر ہے تو یہ حدیث ابن عمر کی حدیث کا بیان اس کی تفصیل کیسے ہو سکتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا موثوق یا غیر موثوق ہونا عرف کے تابع اور عرف بدلتا رہتا ہے. دیکھو سن 47 سے پہلے عام طور سے عام گن کر فروخت ہوتے تھے اور بدل کر فروخت ہو رہے ہیں اور بدل گیا. ایسے ہی جو اشیاء کسی زمانے میں موصوف تھی ہو سکتا ہے اور تبدیل ہو جائے اور غیر موصوف اشیاء بھی وسط میں ناپی جانے لگے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم شارع علیہ الصلوۃ والسلام پانچ وسط مقدار بیان فرمائی ہے. یہ تعین شرعی ہے اس میں عرف کا دار اعتبار نہیں کیا گیا ہے. اور جب اس کو ہم تعین شرعی مان لیں گے تو ہر شے کا نصاب یہی پانچ وسط بن جائے گا. شارع نے بلا کسی تفصیل کے فرمایا ہے کہ پانچ وسق نصاب ہے. ایک حدیث میں ہے لا سفی حب ولا تمر صدقت حتی خمسۃ وسق اخرجہ عبد الرزاق. لفظ حب اپنے عموم کی وجہ سے سارے حلول کو شامل ہے خواہ وہ ایسے حلول ہوں جن کو غذا میں استعمال کیا جاتا ہے یا ایسے حبوب ہوں جن کو دوا میں استعمال کیا جاتا ہے. اس تقریر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نصاب عشر کے بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا خیال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد الى امیر المؤمنین ابی حدیث رضی اللہ عنہ بچے دکھ نہیں ہو رہی ہے. کسی سال ایسے مٹ قسم کے لوگ ملے ہوئے ہیں. یہ سال تمام سالوں سے تھرڈ جا رہا ہے. چلیے یہ ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے. پہلا جز ہے اخذ صدقہ بالتمر عند صرامن. صدقہ تمر اس وقت لیا جائے گا جب کھجور کے پھل توڑے جائیں گے. مصنف نے اس ترجمے سے عشر لینے کا وقت بیان کیا ہے. ایک مسئلہ اور یہ کہ عشر واجب کس بات سے ہوتا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام شافعی و احمد فرماتے ہیں کے حدود میں استداد اور استعمال میں نبی و صلاح سے ہوتا ہے. اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ حدود میں افراد اور استعمال میں نبی و صلاح سے افراد کے معنی حرکنا، یعنی جب مثلاً گندم کی بالی کو دل لیا جائے ہاتھ سے اور اس کے سامنے الگ ہو جائیں تو وجود کا تعلق، وجود عشق کا تعلق اس سے ہو جائے گا. کے الگ الگ اقوال امام حنیفہ کہتے ہیں وجود کا تعلق ظہور استمرا سے، اور امام یوسف کہتے ہیں ادراک سے، اور امام محمد کہتے ہیں حصول کے حبیرت سے ہوتا. ترسیل لکھا ہے وہ بھی اس کے کام ہند محمد بظاہر اس کے کام سے، یہ حصول کے حبیرہ مراد ہوگا، ملا علی قاری وغیرہ بھی لکھا. دوسرا بھی ہے وہاں یورت السلی قیام سکھم بچے کا، کیا بچے کو سب ایک کھجوری چھونے کی گنجائش دی جا سکتی. امام بخاری نے بظاہر اس میں لفظ ایک تفصیل کی طرف اشارہ کیا جو حدیث کے بعد ہی سے سمجھ میں آتی، اور یہ اگر بچہ سادات میں سے ہے اس کے لیے سب کھانے کی گنجائش نہیں ہے، پھر تو اس کو آزاد نہ چھوڑا جائے، ایسا نہیں تو سب کا کھا لے. جو قدرت سیدنا حسن سب کا کی کھجور لے کر انہوں نے ڈالی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے منہ سے نکال دیا اور فرمایا معلوم ان آل محمد لایا کبھی سبقہ، آل محمد سے محمد کی گھر والی جس میں آپ کی ذات پاک اور آپ کے آل اولاد سب داخل ہیں. اور اگر بچہ اس لوگوں میں سے ہے جس کے لیے سب کا کھا نہ جائے تو پھر مسلم کوئی انتظار کا نہیں، چھوڑ سکتے ہیں کھجور کے سکھے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری نے اور تفصیل کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہاں بچے کو کھجور سے کھیلنے کی اجازت ہے لیکن نگاہ رکھی جائے اگر بچہ سادات نہیں ہے جن کے لیے سب عجائب نہیں تو نظر رکھی جائے کہ وہ سب کا کھجور نہ کھا لے. چلیے اللہ کا عجز حسن پر من فلان انا الخاص اور لم یقص لم یستثنی اور وجوب صدقہ سے مراد خرص ہے اور مقصد یہ ہے کہ سمار و نخیل وغیرہ کے بعد وجوب صلاح کے بعد رقم جائے خواہ خارص میں خرچ کر لیا یا نہ کیا یہ بھی جمہوری علماء کا مسئلہ اور امام شافعی کا ایک قول ہے. امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ خرچ کے بعد مساکین کا حق متعلق ہو جاتا ہے اس لیے اس کے بعد اس کی جگہ جائے گی. علامہ ابن بطال کہتے ہیں امام بخاری اس ترجمے سے انہیں کی تردید فرمائی شافعیہ یہ کہتے ہیں جواز بعد وضو صلاح قبل الخرص پر یعنی وضو صلاح کے بعد خرص سے پہلے بیچنا جائے تاکہ جلد مختلاف باقی نہ رہے. اگر کسی آدمی نے ایسے پھل یا غلے فروخت کر دیے جس میں کچھ واجب ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی کا ذمہ دار کون ہے؟ سعودی اور زائی احمد کہتے ہیں بائے, مالک کہتے ہیں بائے ہے بشرطے کی میں پڑھتے ہوئے بائے مشتری پر شرط میں لگا دی ہو اور انہیں کہہ دیا کہ اس مشتری ادا کرے گا. علامہ ابن بطال اور حافظ ابن حجر وغیرہ سراج بخاری نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ اس مشتری سے بھی آ جائے گا اور مشتری بائے سے رجوع کرے گا اور مشتری کو اختیار بے کو باقی رکھے یا ختم کر دے. تمام شرح کے مخالف یہ اسی طرح سے نکل کرتی ہیں لیکن امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاصل میں اور سرخسی نے مبسوط میں جو کچھ لکھا ہے اگر کوئی زمین فروخت کرے اور اس میں کاشت ہو اور پھل پک چکا ہے تو اس بائے کی زمین واجب ہے. یہ مسئلہ اسی طرح سے موجود ہے. معلوم نہیں نام ابن بطال کی نقل کی کیا حقیقت ہے لیکن ابن بطال بہت کم غلطی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ علماء سے نقل کرتے ہیں. ہو سکتا کہ مجھ کو مسئلہ ایک ہی جگہ ملا کہیں اس کی مزید وضاحت اور تفصیل وارد ہو آپ لوگ یا خود دیکھنے یا اگلے اطلاع سے رجوع کر لی. معلوم کوئی نیا مسئلہ تو مجھ کو بتا دیا آپ بچوں میں جن کو میں سو ہے کتنی بڑی سیٹی بھی ہے سب بھی اب اس ایسے سمجھ میں بڑا جو میرا آنے میرا ہاتھ اس میں پورے آگ میری پوری ایسی میرا دن بن گیا میں پھر یعنی وہ پھل اس طرح کا ہو جائے کہ کسی آفت سماری سے ظاہر جیسے ہوا سے اگر گر جائے گرانا زیادہ یا بہت گرمی ہو جائے تو سوکھ کر خراب ہو جائے. ایک تو عام ہے, اگر ابتدا میں ذرا گرم ہوا چل جاتی ہے تو سوکھ جاتا ہے, یا بہت تیز ہوا آتی ہے تو گر جاتا ہے, اور جب یہی آم پورا ہو جاتا ہے اور پھر گرتا ہے تو کچھ بھی باغ والے چمٹے اٹھاتے رہتے ہیں بیچتے رہتے ہیں. بہت ہنس بازے ایسے سب پھٹا جا رہا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیر کا صدقہ خرید سکتا, اس مسئلے ثانیہ میں تو کسی کے کوئی خلاف نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلوا الصدقۃ بدنیہ الا لخمسۃ رجل اشتراها بمالہ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ. اور پہلا مسئلہ مختلف تھا, حسن بصری کہتے ہیں آدمی اپنا صدقہ خرید سکتا, جمہور کہتے ہیں مکروہ ہے, اور امام احمد بن حنبل اور ظاہریہ کہتے ہیں حرام. امام بخاری کے داخلے ترجمہ سلمان کار ان کی نظر تفصیل, اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر صدقہ بیچنے والا اس کی اصلی قیمت سے کم کر دیتا ہے تب تو جائز نہیں, اور اگر اصلی قیمت لیتا ہے تو پھر جائز ہو. دیکھو حضرت عمر نے ایک گھوڑا صدقہ کر دیا اور پھر خیال ہوا کہ جس کو دیا ہے وہ رخص یعنی سستا فروخت کر دے گا, ارزاں دے دے گا. نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا لا تعود فی صدقتک, معلوم ہوا کہ اگر سستا ہو دے رہا ہو تو یہ عود فی صدقہ ہے جو جائز نہیں. لوگ فارغ ہو جائیں تو لوگوں سے کہنا سمعنا بقراءت رجل قراءة ناقية. سامنے کا مجمع موجود ہو تاکہ ہمارے شرم کو ڈوب جائے. اس فرض کا نام ورد تھا, تنافی طبقات انسان نیچے ہیں. مشورہ کیا آپ سے کوئی اپنی صدقہ کی بھی چیز خرید لیتے تو چاہے بھی واسطے ہی کیوں نہ اس کو صدقہ کر دیتے تھے. اس کی برداشت نہیں تھی, اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں. باب اس حدیث کے بیان میں نبی صدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وارد ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صدقہ فریضہ تو بالاتفاق حرام, اور بعض علماء کہتے ہیں الاطلاق حرام, خطابی نے اس کو جمع نہیں کیا, لیکن شافعی رحمت سے ایک روایت منقول ہے کہ صدقہ نافلہ کی آپ کے لیے گنجائش اور اجازت ہے. تو راز کی بات لیکن دونوں رکھ سکتے ہیں, اس لیے بتاتا ہوں. اگر شیخ نے ایک سید کو 500 روپے نفلی صدقہ دی زبان سے کہے بغیر اور ان کو کشف ہوتا تھا, حضرت کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے لے لیا, لیکن جیسے ہی باہر نکلے گلی میں ایک سارا ملے اور ان کو طبیعت ہو گئی,